miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 4 grudnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Tuż przed szczytem NATO Donald Trump skrytykował swoich europejskich sojuszników. W Polsce piloci po 9 miesiącach przerwy znowu latają na migach 29. Ukraina i Rosja przedłużyły o 10 lat umowę na tranzyt rosyjskiej ropy do zachodniej Europy. Amerykański prezydent kolejny raz skrytykował swoich europejskich sojuszników. Na kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu NATO w Londynie Donald Trump zarzucił krajom z Europy, że nie przeznaczają wystarczająco dużo pieniędzy na obronność. Najmocniej skrytykował prezydenta Francji Emmanuela Macrona za jego niedawne słowa o śmierci mózgowej NATO. Podobnie jak przed rokiem w Brukseli, tak i teraz w Londynie Donald Trump przed rozpoczęciem szczytu NATO ostro skrytykował swoich europejskich sojuszników. Zarzucił im, że nie wywiązują się z finansowych zobowiązań. Pytany o niedawną wypowiedź Emmanuela Macrona, prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że była ona, tu cytat, obrzydliwa. Uważam, że takie słowa obrażają wiele osób, w tym człowieka, który robi świetną robotę jako szef NATO i to w dobrym celu, zwłaszcza, że NATO staje się coraz bardziej elastyczny. Ale byłem bardzo zaskoczony tymi słowami. Donald Trump mówił też, że Francja chce opuścić NATO, ale gdy kilka godzin później osobiście spotkał się z Emmanuelem Macronem, już go nie krytykował. Mówił, że oba kraje zrobiły dla NATO wiele dobrego. Sam Macron z kolei podtrzymał swoje zdanie. Wiem, że moje słowa wywołały reakcje i wstrząsnęły niektórymi, ale zdanie nie zmieniło. Francuski prezydent mówił też, że Europa musi zacząć postępować odpowiedzialnie, gdy chodzi o wspólną obronę, a NATO powinno mieć sformułowane jasne cele. Z Londynu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Piloci z 22. bazy lotnictwa taktycznego w Malborku wrócili do latania na migach 29. Przez 9 miesięcy myśliwce były uziemione po wypadku z udziałem jednej z maszyn. Decyzję o wznowieniu lotów podjął w ubiegłym tygodniu dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Na jej mocy dwóch najbardziej doświadczonych pilotów z baz lotniczych w Mińsku Mazowieckim i Malborku, gdzie stacjonują migi, wznowiło loty. W swoich bazach będą teraz wznawiać kolejne, tłumaczy rzecznik bazy w Malborku major Tomasz Bezarab. W tym tygodniu pilot instruktor nasz wrócił do bazy i on z kolei będzie wznawiał kolejnego pilota instruktora. No i później już w zależności, jeżeli oni uzyskają te nawyki do lotów, to będą wznawiać kolejnych pilotów. Od 2016 roku doszło do 4 groźnych wypadków z udziałem myśliwców MiG-29. Ukraina i Rosja przedłużyły o 10 lat umowę na tranzyt rosyjskiej ropy do zachodniej Europy. Oba kraje negocjują jednocześnie warunki umowy na tranzyt rosyjskiego gazu. Obecna umowa kończy się z upływem tego roku. Jak poinformowała Ukrtransnafta, przedłużona umowa będzie obowiązywać do 1 stycznia 2030 roku. Część dotychczasowych warunków tranzytu pozostała niezmieniona, w tym m.in. kwestie opłat. Dotychczasowe taryfy, które Ukraina pobierała za transport rosyjskiej ropy, wynosiły 8,6 euro za tonę. W zeszłym roku ukraińskie ropociągi przetransportowały na zachód 13 milionów ton rosyjskiej ropy. Dużo większą sumę, bo około 3 miliardów dolarów rocznie Ukraina otrzymuje za tranzyt rosyjskiego gazu. Tymczasem wciąż ważą się losy umowy na tranzyt rosyjskiego błękitnego paliwa. Władze w Kijowie chcą podpisania 10-letniego kontraktu na tranzyt 60 miliardów metrów sześciennych rosyjskiego gazu rocznie. Natomiast Rosja chce podpisania krótkoterminowego kontraktu z uwagi m.in. na budowę gazociągu Nord Stream 2, który omija Ukrainę. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Kapelan żołnierzy wyklętych ksiądz Władysław Gurgacz i żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych są w gronie 16 zidentyfikowanych ofiar terroru komunistycznego. Ich szczątki odnalazł IPN, a nazwiska ogłoszono w Pałacu Prezydenckim. Ksiądz Gurgacz, SEM, działał w antykomunistycznym podziemiu po II wojnie światowej. Jako kapelan służył w Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Moja babcia, czyli siostra księdza Gurgacza, bardzo często opowiadała nam o nim, pokazywała jego rysunki, ponieważ on bardzo pięknie również malował, jego wspomnienia. Do dzisiaj posiadam wszystkie kazania jego, jego myśli, jego listy, które przechowujemy to jak relikwie. Mówiła siostrzenica duchownego Urszula Mrozek. W tym roku naukowcy z IPN-u przebadali ponad 70 miejsc w kraju i poza granicami. Przez ostatnie lata zidentyfikowano ponad 150 ofiar totalitaryzmów. Bartosz Bielenia, grający główną rolę w filmie Boże Ciało, został laureatem Nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego za rok 2019. Z okazji 50-lecia nagrody Katarzyna Figura i Andrzej Chyra odebrali nagrody specjalne. Nagroda przyznawana od 1969 roku jest wyróżnieniem dla młodych aktorów odznaczających się wybitną indywidualnością. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tak, proszę Państwa, futurystyczne hasło rozpoczęło dzisiaj aptekę nocną. Witają Państwo Grażyna Oczkowska, Piotr Kordaszewski i prowadzący Jędrzej Kodymowski. To hasło futurystów właśnie brzmiało miasto, masa, maszyna. Było dosyć takim nośnym hasłem w latach 20. Pierwsze miejsce, pierwszy kraj, gdzie było ono popularyzowane, to oczywiście futuryści włoscy. A teraz już przechodzimy do naszych czasów, znaczy w sumie nie bezpośrednio do XXI wieku. Cofamy się do poprzedniego setki, czyli do XX wieku. Tak, do poprzedniego milenium, bo XXI wiek. Teraz już zaczynamy trzecie milenium, bo jest XXI, tak? I będzie to remastering tytułowego utworu z tytułowej płyty Public Image Limited, czyli kontynuacji pracy artystycznej Johnny Rottena, inaczej oczywiście zwanego Lidonem, znaczy to jest jego prawdziwe nazwisko. I piosenka pod tytułem Public Image z płyty o tej samej nazwie zespołu. Tak, proszę Państwa, Public Image będzie cały czas obecny w naszych audycjach, oczywiście nie w każdej, ale będziemy do niego wracać, tym bardziej, że właśnie pierwsza płyta została wydana po raz kolejny, zremasterowany został cały materiał i dlatego też właśnie pozwoliłem sobie ją puścić. A teraz zespół, który w zasadzie był taką pierwszą pierwszą formacją, która wprowadziła wiele osób do świata właśnie muzyki, tworzenia zespołów, wymyślania sobie jakiegoś takiego całego schematu, w którym będą funkcjonować. Oczywiście jedni wymyślali to, znaczy każdy w zasadzie wymyślał to trochę inaczej. No. Niektórzy później już powielali tylko te wzorce, które zostały stworzone na samym początku. Zespół The Stranglers z płyty Black and White, moim prywatnym zdaniem i skromnym oczywiście, najlepszej płyty tego zespołu, a piosenka pod tytułem Walk On By. I walk on by. Piękny numer swego czasu. Pamiętam, ktoś porównywał Stranglersów do Doorsów i absolutnie nie chciałem się z tym zgodzić, gdyż był to zespół nowofalowy, a w zasadzie nawet punkowy. Tak wtedy go, za taki go uważałem w tamtych czasach. Ale teraz słuchając tej piosenki, rzeczywiście coś w tym jest, że jest jakiś taki podobny klimat jak w Doorsach. Ale oczywiście jest to tylko moja dygresja tutaj tak zupełnie na boku. Następny zespół, który chcę wam przedstawić, a właściwie tylko przypomnieć, bo wszyscy go doskonale znamy, jest to grupa The Stooges. Zresztą w przyszłym roku na OFF Festiwalu będzie można zobaczyć Iggy Popa, czyli lidera, który zakładał tą grupę przed wielu laty. A piosenka pod tytułem Down on the Street jest dzisiaj prezentowana ze względu na to, że wyszła reedycja tej płyty z tą między innymi piosenką. W zeszłym tygodniu puszczałem piosenkę pod tytułem Dirt, a dzisiaj puszczam Down on the Street i to jest, proszę państwa, zremasterowana wersja. Proszę bardzo. Pretty Serdecznie dziękuję za tutaj pozdrowienia, które mi wysyłacie na portalu społecznościowym. Oczywiście ja też wszystkich pozdrawiam. Nie będę tutaj wymieniał wszystkich z imienia i nazwiska, którzy do mnie piszą, bo sami rozumiecie, że jest to audycja muzyczna i po prostu szkoda tracić czasu na przegadanie tej audycji. A piosenkę, którą teraz puszczę i tu postaram się wypowiedzieć to tak, jak powinienem, Under the Influence, The Chemical Brothers. Przejdziemy teraz do bardziej mrocznych klimatów. Zespół The Black Angel zagra nam w tym swoim właśnie takim w pełni ciemnym brzmieniu piosenkę pod tytułem Young Man Dead. Hold on tight, hold on tight, you're too slow. I tak, proszę Państwa, w tę nocną porę można tak rzeczywiście się wkleić do takiego mrocznego klimatu, ale my nie będziemy tacy mroczni i gotycy. W tej chwili zaproponuję Państwu zespół, który miał swój odpowiednik również w Polsce. Ten nasz akurat odpowiednik polski powstał wcześniej niż brytyjski i dlatego dzisiaj dla odmiany posłuchamy tego brytyjskiego. Zespół nazywa się Republika, a piosenka ma tytuł Ready to Go. We'll be right back. Jest 12.43, słuchacie Państwa Apteki Nocne, ja się nazywam Jędrek Kodymowski, wysłuchaliśmy zespołu Republika, przed nami jeszcze, proszę Państwa, jest 17 minut audycji, także postaram się ją wypełnić tymi piosenkami, które wszystkie dla Was dzisiaj przygotowałem, bo kiedy otwieramy się na muzykę, otwieramy się na świat, jesteśmy lepsi i w ogóle wszystko staje się chyba troszkę bardziej proste. Także przed nami teraz swoją muzykę zaproponuje zespół Hives i piosenka nosi tytuł Hate to Say I Told You So. Serdecznie pozdrawiam Trójmiasto, Kraków, Katowice, Białystok, Poznań, Iwonicz-Zdrój, ale również i wszystkie miasta na wschodniej ścianie, chociaż tutaj już jedno wymieniłem, chociażby Białystok, ale Suwałki, Ełk, Rzeszów. Także właściwie pozdrawiam cały nasz kraj i teraz proponuję Wam zespół The Black Keys i piosenkę Psychotic Girl. Chciałbym też wszystkich chętnych zaprosić na koncerty, które odbędą się w ten weekend, w piątek w Dąbrowie Górniczej, w sobotę w Krakowie, a w niedzielę w Łodzi. Będą też występować tam takie zespoły jak Wierna, Stonerror oraz grupa Apteka. A teraz chciałbym wam zaproponować przeniesienie się do roku 80. To jest lista przebojów brytyjskiej BBC. Pierwsze miejsce w miesiącu sierpniu na tejże liście zajęła Hazel O'Connor, nie mylić tutaj z Sinéad O'Connor, jest to też Brytyjka, no niemniej jednak ktoś inny, tylko nazwisko jest po prostu identyczne, a przebój, który wtedy został wylansowany i doszedł do pierwszego miejsca na tej liście, nosi tytuł Ósmy Dzień, czyli Eighth Day. Yeah.